secdenin kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu an ve zamanın olduğu vurgulanıyor. Cenab-ı Hakk'ın zamandan, mekandan münezzeh olması göz önünde bulundurulunca bu yakınlığı nasıl anlamak lazım? Secdedeki yakınlığı hissetmenin ön şartları nelerdir? Allah kula her zaman yakındır. Uzaklık bize aittir. O da o perdeler bizim tavır ve davranışlarımızdan kaynaklanmaktadır. Yani uzaklık mesafesi bizim belli yanlarımız itibariyle, bazen gafletimizle, bazen cehaletimizle, bazen o mevzuda nazari ve ameli yapmamız gerekli olan şeyleri yapmadığımızdan dolayı bütün bunlar birer uzaklık faktörü olarak Allah'la aramıza girer. Esas irşat dediğimiz şey, imana çağrı dediğimiz şey de zaten işte bu maniaları, bu engelleri bertaraf ederek mütemadi husufu veya küsufu savmak demektir. Yoksa bu değişik arızalar onunla bizim aramızda olduğu sürece ki onlar bize esas kuşatmıştır. Biz onlarla muhat bulunuyoruz. Dolayısıyla ondan gelen o tecelliler, ondan gelen o zuhurata manidir onlar. Fakat bize ait şeylerdir ona mani olan. Ve işte secde yerinde kılınması gerekli olduğu şekilde kılınmış bir namazın bir yönüyle son noktasıdır. Vaka son nokta tahiyyattır ve son nokta tahrim, namazın bidayeti, teslim de namazdan çıkış, çıkışın emaresi ve bazı imamlara göre de rüknüdür. Çıkışın rüknüdür yani. Ancak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demekle namazdan çıkılır. Fakat namazın en derin yanı secde. Demek ki secdeye kapanan bir insan, yani ayakta durmuş, demek ki orada bir kısım perdeleri aşmış oluyor bir insan yani. Kıyam ne ifade ediyor? İnsan orada ne türlü mülahazalara gelken açmalı? Ne türlü derinlikler peşinde olmalı? O bir şey ifade ediyor. Rükû bir şey ifade ediyor. Siz bir perde daha aşıyorsunuz. Onu duyarak kılıyorsanız yani, Allahu Ekber dediğiniz zaman o tahrimle bütün masivadan kat'i alaka ettiğinizin farkındaysanız, çünkü Allahu Ekber'e tahrim deniyor. Namazın dışındaki her şeyi kendine haram kılma demektir bu. Yani kapılarımı kapadım, sürmeledim. Ey başka şeyler, ey masiva, bundan sonra hiç beyhude kapının tokmağına dokunmayın. Kapıyı zorlamayın. Ben şimdi başka kapıya müteveccihim. Gönlüme hiçbir şeyin girmesine müsaade etmem. Ne mal, menal, ne dünya, ne evladı, iyal, ne cennet, ne de cehennem. Ben şimdi bu anda tamamen ona müteveccihim. Böyle bir mülahazayla tahrim, Allahu Ekber deme, nefsini boğazlama şeklinde bakabilirsiniz. Masivayı haram etme, o andan sonraki kendi zamanına. Zaman insana aittir. Zat-ı uluhiyet üzerinden zaman geçmez. Yemez içmez, zaman geçmez. Veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan muhakkak ol, müberradır. Budur selvi sıfatullah. Zaman da bize aittir. Biz zamanla mukayyetiz ve aynı zamanda mekanla da mukayyetiz. Mütehayyiziz. Mekan da bizim için hayyizdir. Yer tutarız ama Allah bunların hepsinden münezzeh ve müberradır. Onun hakkında düşünülemez. Şimdi böyle bir tahrimle her şeyden alakamızı kestiğimizi ilan ediyoruz. Fakat sözümüzde ne derece duruyoruz? Mülahazalarımızı içine bir şey karıştırmadan ne ölçüde duru tutabiliyoruz? İşin başından sonuna kadar Allah mülahazasıyla nasıl her şeye kapanmış oluyoruz? Şimdi aslında namazda kıyam o tekbirle beraber bize bunu vaat ediyor. Fakat namazın vaat ettiği bu şeyi tahakkuk ettirme bizim gönlümüzün enginliğine bağlı, konsantrasyona bağlı. Başta kendimizi o mevzuda çok iyi rehabilite etmeye bağlı, hazırlamaya bağlı, duygularımızı levdiz etmeye bağlı. Duygu ve düşünce dünyamız itibariyle derinleşmeye bağlı. Namazı yaptığımız işler arasında aradan çıkarma ve geçiştirme manasında yatıp kalkıp bazı rükünler şeklinde eda ediyorsak o namazı kılıyoruz. Ona zaten Türkler çok güzel bir isim bulmuşlar. Kılma demek cahili bir şey demektir. Yani namaz aktörlüğü yapıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim namazın ikamesini nazara veriyor. Onu şartlarıyla, rükünleriyle ayağa kaldırma. Namaz adeta bir abide gibi gösteriliyor. O abide bütün parçalarıyla ayağa kaldırılacak bir abide gibi dikilecek diyor. İkame diyor. اَقَامُ الصَّلَاةَ اَقِمِ الصَّلَاةَ diyor. Kılma demiyor. اِجْعَلُ الصَّلَاةَ demiyor. وَاسْنَعُ الصَّلَاةَ demiyor. اَقِيمُ الصَّلَاةَ diyor. Namazı ikame edin diyor. Hiçbir parçasında onun yerde kalmış bir şey olmamalı. Her şey kaldırılmalı, ikame edilmeli ve bir abide gibi dikilmeli diyor. O bakımdan namazı kılan anlamaz bunu. Namazı ikame eden anlar. Aradan çıkarma değil, dünya işlerini aradan çıkarayım da ah bir namaza koşayım. Gönlü bunu anlayabilir. Bir namaz çıktıktan sonra hadis ifade ediyor. Gönlü mescitte muallak. Öyle bir kalp mescidin kandilleri gibi her zaman par pardır. Ayrıldı, bir ezan okunsa da bir daha dönsem ben o mescide. İşte temiz gönül, Allah'la irtibatı olan gönül budur. Şu namazı bir aradan çıkarayım da kendi meşgalelerime yeniden dalayım. Mülazası bu. Bu dünya dalgını insandır. Ve böyle bir insan namazda da dalgın yaşar. Ve dalgın yaşayan bir insan namazın ruhuna ve özüne dalamaz. Çünkü başka şeye dalmış o. Evet, kıyamda kıyamdan muhassal olan şeyleri sayıyor. Hasıl ediyor. Sonra bir perde daha atlıyor. Rükuda ayrı bir derinliğe ulaşıyor. Takip edin o mülazada. Sonra kavme ile adeta kalkıp Rabbim mâzâ te'mürünî, bana ne emrediyorsun der gibi yeniden bir kere daha kendiyle yüz yüze gelmesi, kendini sorgulaması ve sonra hayır bunlar olmadı sana karşı deyip secdeye kapanması, en yakın hali orada yakalaması, bu kendi uzaklığını aşması, zaten yakın olan Cenab-ı Hakk'ın yakınlığıyla buluşması demektir. Bu kendisiyle Allah arasındaki engelleri aşması demektir. O da duygusuyla, düşüncesiyle, vicdanının enginliğiyle, Allah'a imanıyla, Allah hakkındaki marifetiyle, onu her zaman hazır ve nazır duymasıyla. Çoğumuz belki hani bu söylenen sözler nasıl olur bunlar? O mevzuda hiç emeğimiz olmamışsa hiçbir zaman duyamayız ki onu. O mevzuyla alakalı ömrümüzde 10 saat olsun. 40 senelik ömrümüzde, 50 senelik ömrümüzde 10 saat olsun. Ağlamamışsak şayet bence öyle bir beklentiye girmemiz abestir yani. Ayıp derler insana. Senin o mevzuda ciddi hiçbir isteğin olmadı ki. Bir Amerika'ya seyahat için ne kadar yerlerde kuyruk oldun. Konsoloslara ne kadar gittin geldin. Bazen araya ne kadar vasıtalar ortaya koydun. Allah'a yürüyorsun, Allah'tan utan. Böyle bedava olmaz o iş. Demezler mi insana? Şimdi işte bu manada iyi bir konsantrasyon sağlanmışsa hakikaten secdede duyabilir. Herkes için belki olmayabilir. Ama herkes için bazen cüz-i dairede cereyan edebilir. Bazen insan alnını secdeye koyduğu zaman keşkedir hepsi ömrüm bütünü böyle secde olsaydı, 60 sene başımı hiç yerden kaldırmasaydım. Duyan öyledir o meseleyi. Duymayan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle horozun taneyi gagaladığı gibi alnını yere vurur kaldırır, vurur kaldırır. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükû için bir şey diyor, kalkmak için bir şey diyor, secdeye kapanmak için bir şey diyor. Ve hepsinde insanın orada o aradan çıkarma, verip veriştirme meselesini bir hayvani davranışa benzetiyor. Oysa ki namaz kulun insan olmasına terettüp eden bir mükellefiyettir. Kul namazıyla başkalarından ayrılır. Ve dolayısıyla namazı karıştıran bir insan işini başkalarının tavır ve davranışlarını karıştırmış olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan evvel yatma, kalkma, yüzünüzün eşek suratına dönmesini istemiyorsanız diyor. Köpek gibi kollarınızı sermeyin yere diyor. Neden? Çünkü namaz insanın Allah karşısında tavır ve davranışlarını resmeden bir vaziyettir. Ve o insancı olması lazım. Ve her uzvunu nereye nasıl koyacaksın? Her rükünde nasıl davranacaksın? Bu mevzuda hep iradenin yanında olacaksın. Kolunu şöyle böyle salamazsın. Sırtını şöyle böyle salamazsın. Başını aşağıya doğru sarkamazsın. Kamburunu çıkaramazsın. İrade olarak namazını süzeceksin. İradenle şu rükû şöyle olması lazım diyeceksin. İradeyle olan şeylere Cenab-ı Hak mükafatla teveccüh buyurur. kendini sanmışsan, gafilane eda ediyorsan, dalgınlıkla eda ediyorsan, o namazın içinde sen yoksun. Sen iradenle ve şuurunla namazın içinde olduğu zaman ben kıldım diyebilirsin. Namazımı ikame ettim diyebilirsin. İşte bu manada üzerinde durulabilir. Eda edilen bir namazla secdeye varılınca aynı zamanda insan kendisi için bir kurp, yakınlık ufkuna ulaşmış oluyor. O yakın. Dolayısıyla yakına karşı esas kendi uzaklığını aşma, o yakının yakınlığına karşı saygının ifadesidir. O yakınken sen hep uzak dolaşıyorsan, hiç onu duymuyorsan, ona karşı saygısızlık olur. Ben bu kadar yakınım. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid. Şah damarından daha yakınım. İçinden geçen şeyleri ondan evvel ben bilirim. Hatta geçmeden evvel ben bilirim. Sana yaraşan şey o değil midir? Sana bu kadar yakın olan, seni görüp gözeten zata karşı sen de bir yakınlık yolu araştırmalısın. Bu açıdan da mesele değişik yönleriyle ele alındığında hep insan kendi uzaklıklarını aşması, şuuruyla, hissiyle, vicdanıyla zaten yakın olan Allah'ın kurbuna ulaşma, yakınlığına ulaşmalıdır. Potansiyel olarak o namazda var ve namazın içinde de hususiyle secdede var potansiyel olarak. Fakat kim namazı ikame ediyorsa o noktayı yakalayabilir. O ufku yakalayabilir. O temaşagahı yakalayabilir. Oradan çok engin şeyler temaşa edebilir. Ama o namazı öyle eda etmeyen insan o temaşagaha ulaşamaz ve temaşa edilecek çok şeyden de mahrum kalır. Allah mabudu mutlak olduğu için ona kulluk yapılır. Ve ben Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği irfan ufku itibariyle ona kulluk yapmalıyım. Allahu Ekber deyip kemerbeste ubudiyet içinde karşısında durduğumda ben ayakta durduğum sürece o meselenin dakikalarına, saniyelerine, saliselerine şuurumla kulluğumu işlemeliyim. Tek saniyesini gaflet içinde geçirmeden onu öyle vermeliyim ki yani tamamen Allah huzurunda duruyor gibi. Rükûa giderken acaba ona dokunur muyum mülazası? O cisim değil, cevher değil, araz değil, mütehayyiz değil. Fakat acaba dokunur muyum mülazasıyla tir tir titreyerek gitmeli. Ayağa kalkarken yine bir halt eder miyim demeli. Çünkü huzurundayım. Secdeye kapanırken yine bir halt eder miyim demeli orada. Allah en yakın olma halini en yakın bir insana yakışır şekilde değerlendirme. Akrabu ma yekunul abdul rabbi fe huve sacid fe ekseru fihi dua. Orada duayı çokça yapın. Çünkü Allah'a en yakın olma hali. İnsan secdeye varacağı ana kadar dolması lazım. İçini orada öyle dökmesi lazım. Secde namazın içinde Cenab-ı Hakk'a yakın öyle bir koydur ki orada sessizce içini Cenab-ı Hakk'a dökme. Yani artık oturmuyorsun, ayakta da değilsin. Kimse haline nigehban değil. Başını yere koymuşsun, sadece Allah biliyor. Orada içini Allah'a döküyorsun. Tesbihle döküyorsun, tahmidle döküyorsun, duayla döküyorsun, istiğfarla döküyorsun. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İnni messeniye durru ente erhamur rahimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunlar denebilir, mülazasını dikkatlerinize arz etmek için de söylüyorum bunları. Bu esnada bunlara Cenab-ı Hak nigehban. Ve işte orası hakikaten çenesi üzerine insanın kendisini yere atması gerekli olan ve ağlayarak içini dökmesi, Cenab-ı Hakk'a dert yanması gerekli olan yerdir. Burada diyebilirsiniz, içinizden geçirebilirsiniz. Bizim mezhepte dünya kelamı doğru değil. Garibem, bikesem, natuvanem, halilem, zelilem, perişanem, marizem, siyem, sinnem, efendisinden kaçmış bir günahkar köleyem, sana dönmek istiyorum, medet hahemzi dergahat ilahi diyebilirsin. Orada kendi içinden geçirebilirsin. Çünkü orası iç dökme koyudur. En tenha bir koyudur namazın içinde. Orası çenesi üzerine yıkılma ve aynı zamanda iç dökme mevkidir. Şükür için Efendimizin secde ettiğine dair rivayet olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'in de en meşhuru da Yemame'deki irtidat hadisesine karşı İslam ordusunun Halid'in kumandasındaki zafer yap olması karşısında şükür secdesinde bulunduğu söylenir. Ve bunun gibi daha başka büyüklerinde sahabe-i kiramdan pek çoklarının şükür secdesinde bulunmasından bahsedilir. böyle Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan sürpriz lütufları karşısında onları duyunca hemen secdeye kapanma. Fakat İmam Şatibi Maliki mezhebinden bu İtisam kitabında ısrarla şükür secdesi yoktur diyor. Hazreti Ebu Bekir'in secde ettiğine dair çok kuvvetli rivayet yoktur diyor. Zannediyorum kendi imamına itimadın ifadesi olarak. Kendisine o mevzuda Efendimiz'in de Hazreti Ebu Bekir'in de şükür secdesi yapmasıyla alakalı haber ulaşmamış olabilir. Nasıl ki İmam Şafii Hazretleri Ebu Hanife'ye bu mesele ulaşmamıştır. Ulaşsaydı eğer mutlaka o ahadi hadislerle bile amel etmeyi kıyasa tercih ediyor. Ferdi hadislerle amel etmeyi kıyasa tercih ediyor. Mutlaka ulaşsaydı ona ulaşmamıştır. Ondan dolayı kıyasa başvurmuştur diyorlar. Kıtmir de diyor ki İmam Malik Hazretlerine ve İmam Şatibi'ye sağlam bir kaynakla şükür secdesiyle alakalı eğer bir haber ulaşsaydı onlar da o kanaatlarında ısrar etmezlerdi. Ve şükür secdesinde bulunurlardı. Çünkü vazifelerimiz ve sorumluluklarımızın yanında çok defa o kadar çok eltaf-ı ilahi mazhar oluyoruz ki bizler. Hakikaten iki rekat namaz da kılabiliriz. Allah'ım şükür olsun, bu şükür namazı olsun senin için. Secdeye de kapanıp burada şükrümüzü Allah'a en yakın olduğumuz secdede seslendirebiliriz. İçimizi şükürle dökebiliriz Cenab-ı Hakk'a. Bu açıdan da mükellefiyetlerimiz kadar böyle içimizi o şekilde Cenab-ı Hakk'a dökme fırsatları sünuh edebilir, duabilir. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kefira Ve Subhanallahi Bukreten Ve Asile La ilahe illallahu vahde Nasara abde Azze cünde Hezemel ahsabe vahde La şerike le Allahümme la mani lima atayit Ve la muti lima menaat ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تعذبنا بذنوبنا ربنا لا تسلط علينا اعداءنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك بعدائنا اللهم عليك بعدائنا اللهم عليك بعدائنا في كل أنحاء العالم لا سيما من أذكر أسماءهم وأشير إليهم وأسمي بعضهم وأصف بعضهم وأصرح بعضهم وأخصص بعضهم وأعمم بعضهم فردا وجماعة اللهم إن كنت تريد هدايتهم فاهدهم في أقرب أقرب أقرب أقرب زمان ولين قلوبهم للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم مولانا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم ربنا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله رب العالمين.